Plaça de Nou. Què tal? Bona tarda. Tornem a estar aquí. És dilluns. Són una mica més tard avui de les 8 del vespre i ja tornem a estar aquí als Castellers de Mollet a fer el Plaça Nou, el programa que cada setmana us porta a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 FM, l'actualitat de la colla local dels Castellers de Mollet, i també us portem l'actualitat del món casteller en general, un món casteller que ja... mentre s'aproxima la primavera ja anem escalfant motors, tot i que encara ens trobem en el període que diem de la travessa del desert. Informativament parlant. No. Sí, la veritat és que aquests dies per preparar el programa costa trobar notícies, i si no tenim temps com avui mateix, llavors sí que motius laborals i coses d'aquestes perquè tothom arribi tard, o... Doncs la veritat és que avui sortirà un programa complicadet. Jo ja... Pel que pugui passar, jo abans de començar, jo ja demano, demano disculpes. Avís per navegants. Bé, doncs, bueno, començarem presentant l'equip que avui som al programa. Avui tenim una altra vegada la baixa del Juan, d'aquesta vegada per motius de salut. Sí, està justificada. Tenim aquí el certificat mèdic de que està malaltó. Sí, igual des que... De... Igual que la quarta part de la població. Sí, sí. És que, per exemple, el divendres vam tenir moltes baixes a l'assaig també per culpa d'això. Des d'aquí desitgem al Juan de i a la resta de gent que es trobin malament que acabin de passar, o sigui, que es curin aviat i que acabin de passar un hivern apassiblement. Mm. Doncs llavors parlarem, presentarem els que avui sí que som aquí. Els que encara estem els sobrevivents de la grip. Doncs ja que estàs parlant tu, et presento. Què tal? Bona tarda, Wally. Què tal? Com estàs? Bona tarda. Molt bé, no? Aquí amb el cabell repassadet que vens. Sí, o sigui... m'acabo de treure punta. Que ningú es pensi que t'has fet les rapades aquelles que... No, he anat a un professional. Feia anys que n'hi anava. Déu-n'hi-do. Doncs continuem la roda. Tenim el Joan Magómez. Què tal? Hola, molt bona nit. Doncs bé, molt bé. Ja tenim totes les vies de... De comunicació oberta. De comunicació oberta, sí, ja sí. En parlarem. I el que també està aquí tocant tecles és el Roger Parera. Què tal? Bona tarda. Bona tarda a tothom. Doncs també avui disposat a llançar-te a l'arena avui en un programa sense guió. Com ho dèiem allò, a la travessa del desert. Doncs vinga, comencem. Som-hi. Doncs qui us parla, en Bori, i el control tècnic que tenim el Marc Cruz. Doncs comencem, com sempre, repassant els horaris d'assaig. Horaris d'assaig. Els castellers assagem els dimarts de 8 a 10 de la nit al centre cívic Lera, al carrer Cervantes, 1923, si s'accedeix per la porta principal, en horari d'obertura al centre, o al carrer Ferrocarril, entre el 16 i el 18, que és la porta del pati, per quan el centre tanca el públic, no? A part dels dimarts, també assagem els divendres, i en aquest cas ho fem des de les 9 del vespre fins a les 11 de la nit, al mateix lloc. Mm. Tot i que, bueno, està previst que a la mínima que el temps, la temperatura ens ho permeti assajar al pati, que és on millor estem per fer castells, perquè tenim els ferros aquests a fora, sobretot l'escalfar i fer els pilars, doncs van molt millor. Doncs de moment encara assagem a la sala. Però bueno, que la sala està molt bé, tenim calefacció i tenim begudes al descans i entrepans, o sigui que la gent s'animi i que vingui a fer castells amb nosaltres. Hem de repassar també les classes de l'escola de Gralles, que tenen lloc el divendres, les Gralles i Tabals. És que sempre diem l'escola de Gralles, i els Tabals què? Doncs hi ha classe de gralles i tabals. A partir de les 7 de la tarda, el primer grup, i a partir de les 8, aproximadament, el segon grup. Les reunions de la Junta, reunió quinzenal. Quinzenal. Tots els dimecres, des de les 10, aproximadament, fins... Bueno, tots els dimecres, un sí o no? Des de les 8 fins a les 10, més o menys. Tots els dimecres que toca. Tots els dimecres que toca, que és cada 15 dies, cada dos dimecres. Aquesta setmana no toca. Aquesta setmana no toca. Va tocar la setmana passada. Vam fer reunió express la setmana passada. Aquí a les 9 jugava, hi havia un partit. Per motius futbolístics. Per motius futbolístics. Alguns membres de la Junta, jo un d'ells, tenien pressa. Bueno, tot així ens va fer una junta de 8 a 9 i mitja. Per ser ràpida. Vam tractar doncs, els temes més importants que teníem sobre la taula, sobretot tancar a nivell de junta agenda i calendari de la temporada, bàsicament, i repassar els dos grans punts que tenim oberts. Ara que parles, després farem una miqueta, no? Uns 5 cèntims, encara que estiguin coses que estiguin sense tancar, o sigui, no, el que no es pugui confirmar no ho direm, però com a mínim el que són dates fixes, per exemple, de les actuacions de Mollet, aquestes, encara que no podem confirmar hores o colles, o... Correcte. Com a mínim les... Desvetllarem algunes cosetes, ja, de calendari. Bé, doncs... també podeu participar en directe, sobretot avui. Seria un dia important de que la gent que ens estigui sentint participés perquè per omplir de contingut el programa. Exactament, aniria bé que truquéssiu al telèfon de la ràdio, que és el 93 570 68 66. Estreneu-lo, si més no, perquè jo penso que ja deu tenir pols. També doncs, per les vies més normaletes o més... Més actuals. Més comuns, ara, més comuns ara mateix. Que seria el Facebook, l'usuari, el nom Castellers de Mollet, o el Twitter Casteller Mollet. També hem de recordar els telèfons per posar-vos en contacte amb la colla, no ja per participar en directe al programa d'avui, sinó per si teniu qualsevol cosa que comentar amb la Junta o amb relacions públiques de la colla. Tenim dos telèfons, un fix, que té un contestador automàtic. Que és el 93 579 41 16. I, si no, doncs un telèfon mòbil, que és la manera més directa de poder parlar amb algú, que el porta el Garlac. El Dani Contreras, que és el 615 384 482. També podeu estar informats de l'actualitat de la colla mitjançant la nostra pàgina web. www.castellersdemollet.cat. I la nostra adreça de correu electrònic, si us voleu fer arribar qualsevol cosa per aquest mitjà. Que és info@castellersdemollet.cat. El programa s'emet en directe al Plaça Nou des de fa ja... Quantes temporades portem? Fa com, més de 15. 15 com a mínim. Sí. És que l'altre dia... El Plaça Nou, déu-n'hi-do els anys que porteu, i no m'ho van posar en el guió, llavors... Perquè tampoc porto tots els anys jo. Em sembla que portem des del 97. O sigui que quinzena, setzena temporada, podríem dir. Sí, probablement. Doncs aquest programa s'emet a Ràdio Mollet el dilluns en directe de 8 a 9 del vespre. Es pot sentir la repetició programada per la ràdio cada dissabte de 11:30 a 12:30 i també teniu la possibilitat de sentir el programa mitjançant el podcast, mitjançant la nostra pàgina web, en el marge dret de la pàgina d'inici, també, si no és l'últim programa en concret del que voleu sentir, que perquè sigui tenir una necessitat de sentir, escolta, què va passar, o jo què sé, heu fet una aposta amb algú, que aquell dia el Bori va dir no sé què. Que no ho va dir. Doncs ho escoltem. Doncs, entrant a la pàgina web, hi ha una pàgina on te posa Plaça Nou Podcast i allà ja han penjat els darrers programes. Què més hem de repassar? Jo diria que tot el que és tema presentació ja ho tenim, per tant entrarem en matèria. Ah, bueno. Ah, sí. Digue. Avui és el... Com es diu? L'Aina fa una setmana. Ah, bueno. Compleix una setmana. moltes felicitats a l'Aina i als pares. Mira, avui m'ha arribat una felicitació pel Toni i la Neta mitjançant el mòbil. El Francesc Bertran. Ah, sí? M'ha dit que els felicités de part seva perquè diu que havia perdut el mòbil del Toni. Doncs ja aprofito, ja ho faig públic. Toni i la Neta, si ens esteu sentint, el Francesc Bertran us felicita per la vostra paternitat. Veus, això no ho havia fet mai jo. No, així... D'encàrrec, no. Servei... Servei a la ciutadania de Plaça de Nou. També podem dir que es porta molt bé i que estan molt contents, tant el Toni com la Neta, de com va l'any de moment. Molt bé, doncs entrarem en matèria, anem a comentar les coses de casa. Bé, doncs comencem a comentar les coses de casa. Si voleu, com sempre, fer 5 cèntims de com han anat els assajos de la setmana passada. I tampoc hi ha molta novetat a portar, sobretot l'assaig de dimarts és pràcticament el mateix assaig, amb més o menys la mateixa assistència cada setmana, però això, es va notar la progressió de la feina de la gent. I el que sí que puc valorar jo, per exemple, de l'assaig de divendres, és que es fan proves de tronc a terra, sense baixos, però es posen segons, terços i quarts. Això és un... Com a mínim, que intenció de provar castells de set en tenim. D'anar-los treballant. Sí, sí, clar, no, que ningú pensi que començarem la temporada ja volem fer castells de set, o sigui, no. Però en tot cas és un bon símptoma, no? Que sí. Ja potser és no és el primer dia, però sí des de... Però, sí, és veritat, la gent es va acostumant al tema de quarts amunt, al tema de, doncs això, de que als assajos sempre hi hagi un cert nivell i gana, sobretot, d'anar per aquests castells, no? Després, la temporada ja anirà dient com surten les coses, no? Però no és tancar portes des del principi o dir no... anem a fer altres coses abans de... Bueno, doncs es va treballant tot en paral·lel, em sembla molt bona manera. El fet és que quan puguis posar-hi baixos en aquests quarts i tancar-lo en pinya, llavors els que pugin de quarts ja no els hi serà tan raro, no? A ningú li vindrà de nou. Ja, a ningú li vindrà de nou, per això és important, no? Perquè quan hi hagi l'oportunitat que realment puguin pujar els quarts, doncs ja ho hagin fet en assajos previs. Sí, sí, i després, doncs, mirar de fer proves també amb baixos, encara que no siguin tan altes, i després doncs, també mirar de foguejar la canalla, que aquest any tenim canalla nova que ha de començar a fer castells a plaça. Alguns que ja van començar l'any passat, però que encara no tenien la tècnica o el nivell per poder pujar, i altres perquè pujava l'any passat, però aquest any són un any més grans i, clar, ja no... Van baixant el castell, que és el que toca. I, doncs, la setmana passada, el divendres, també pel tema que comentàvem, el tema dels grips, refredats, sí, coses d'aquestes, doncs teníem unes quantes baixes, perquè jo recordo la reunió de tècniques, van fent proves, i de l'alineació que tu poses, o sigui, que la tècnica va posar, sempre, o sigui, pràcticament en totes les proves van haver de fer com a mínim un o dos canvis, pel tema de que havien comptat que vindria algú que al final no havia pogut venir. Bueno, això com sempre té els dos costats, el positiu i el negatiu. El negatiu és que bon, no comptes amb aquella gent per fer-ho i et desbarata una mica la idea o el programa que tenies. El positiu és que hi ha gent que la prova es continua fent amb una altra gent, amb més compte, com vulguis, i aquesta gent té la seva oportunitat de demostrar la seva vàlua, o si no, almenys d'estar allà fent coses, no? De currar, de curtir-se en l'assaig, de fer d'esparring, el que toqui. La qüestió és que tens bueno, arguments i coses per anar fent. I doncs en això estem, en mirar de foguejar, d'agafar força, d'agafar tècnica, d'agafar la forma, perquè la temporada comença d'aquí a la primera actuació, la tenim dintre de 4-5 setmanes, aproximadament. És un tema que anem a comentar, doncs, ja que parlaves del tema calendari, doncs anem a comentar el tema calendari. Primer, si vols, explica més o menys quin procés se segueix per fer un calendari d'actuacions. Perquè molta gent ve a assajar i es troba que, jo què sé, d'aquí a final de temporada, doncs hi ha uns caps de setmana que tindrem actuacions, altres que no, i com es porta a terme aquesta feina. A veure, no, primer dic que no hi ha una manera científica de fer-ho. Els castells no hi ha res científic, dos i dos no són mai quatre. Cada, com diuen els castellans, cada maestrillo tiene su librillo, diuen, Llavors entenc que aquí cada persona ho fa de la seva manera, cada colla també ho fa de la seva manera, i en colla es collen més fàcil les colles grosses perquè són, ells no han de trucar, sinó que els truquen, vale? Nosaltres com a colla petita el que hem de fer és trucar, no? Llavors en un primer moment ens asseiem tota la junta i tota la tècnica i establim doncs el calendari d'actuació a Mollet. Com a mínim tenim unes actuacions que són fixes cada any, que són fixes que hem de fer pel conveni que tenim amb l'Ajuntament. Correcte. Vale? Bàsicament aquesta actuació fixa seria Sant Jordi, que ja fa anys que es fa, la Flama del Canigó, el Pilar de la Flama, Festa Major de Gallecs, la Festa Major de Mollet, la Fira d'Artesans i la Diada Nostra a finals d'octubre. Aquestes actuacions, una, dues... Digues. No, anava a dir, era un incís només. Algú es podria preguntar als oients com és que no s'actua a Sant Vicenç, que és la Festa Major d'hivern, no? Ah. I, bueno, això perquè... me lo pregunto, però també ho responc. Els primers anys que... Els primers anys d'existència de la colla, quan la gent no planificava les seves vacances tenint en compte que ja la Festa Major doncs, era enmig de l'agost, no es podia comptar amb una colla tan jove en què la gent vingués a Festa Major d'estiu, no? Perquè la meitat de la gent estava de vacances. Aleshores es va decidir, bueno, si no podem actuar a l'estiu, fem-ho a l'hivern. A l'hivern no és que vingui molt de gust actuar, tots ho sabem, que aquestes alçades de la tercera setmana de gener fot un fred que pela, Mollet. I havíem actuat algunes vegades, bueno, els primers anys, a la Festa Major d'hivern. I francament feia veure la canalleta descalça per la plaça, amb aquells dies foscos, amb aquell fred que feia... Bueno, es pot fer, però no ve de gust. A mesura que la colla es va anar consolidant i la gent deia, bueno, què, per què no actuem a la Festa Major? A la Festa Major hi hauria d'haver castells, i ara ja fa uns quants anys que a la Festa Major d'estiu tenim castells, per sort, i gràcies a Déu, com es vulgui dir, no? La qüestió és que es va dir, bueno, deixem la de Sant Vicenç, que la veritat és que fa un fred que pela. I a més, pràcticament cada any ens agafa o fora temporada o exacte. Que fa res, dies que hem reprès els assajos. Doncs aquesta la deixem i centrem-nos en la Festa Major d'estiu. Llavors, ara la gent que entra a la colla ja sap, se'ls explica que a l'estiu, doncs a veure si és possible que estiguin aquí per Festa Major, almenys per l'actuació de castells, no? Uh-huh. I aquesta és la història de per què la Festa Major d'hivern no actuem. Uh-huh. Doncs això, en primer moment es marquen aquestes 5 dates, aquestes 5 actuacions més el Pilar de la Flama. Es parla amb l'Ajuntament de tancar els dies... En principi no hi hauria d'haver cap problema perquè ells ja ho saben del cap de setmana de la nostra diada, de la Festa Major, etc. No? Però vaja, i els espais. Reservar l'espai, les ambulàncies... Sí, correcte, doncs tot això es fa i un cop tens confirmat amb l'Ajuntament, doncs... Ja et dic que això és com hem fet nosaltres, no vull dir que no hi hagi 40 maneres més de fer-ho. Un cop l'Ajuntament ha marcat totes les actuacions que fem a Mollet, sempre les hem fetes aquestes, o almenys la tradició així ens ho diu, doncs a partir d'aquí comencem a buscar o comencem a planificar l'agenda. Dius, bueno, jo tinc la tècnica, la Junta té una idea que diu, bueno, doncs a l'actuació de diada la nostra intenció és portar colles de 8 i de 7 o de 8 i de 9 o 2 de 9 o 2 de 8. Per Festa Major la nostra intenció és portar aquest tipus de colles per diada, per Sant Jordi aquesta, per Gallecs aquesta, i comences a planificar. I a partir d'aquí doncs comences a trucar aquestes colles que tens amb prioritats, vas marcant prioritats. Aquesta vas trucant. De mesura que vas trucant, et van sortint oportunitats també, perquè hi ha dues maneres de que una colla vingui a casa nostra, bàsicament dues. Una és amb intercanvi, o sigui, ells venen i nosaltres anem, i l'altra és pagant. Llavors, evidentment, amb una colla del nostre mateix nivell és més fàcil tancar un intercanvi, perquè és colla per colla, ells venen, nosaltres anem. Normalment això sempre s'intenta fer en el mateix any, un intercanvi, diguem-ne, nosaltres ells venen per Festa Major, per dir alguna cosa. Festa Major nostra i nosaltres anem per... I nosaltres anem per l'actuació que ells vulguin, que nosaltres podem, evidentment, per calendari. Clar, de 100 colles d'un nivell similar, perquè representa que si tu desplaces un autobús i mig o dos, com a molt, doncs la colla que ha de venir li ha de representar el mateix cost, aproximadament. Correcte. No pot ser que tu desplacis un autobús i et vingui una colla que en desplaci quatre, no? Perquè serien... coses molt desaparellades. A part de que si tu vas, si ells van a la teva plaça a tirar castells d'un nivell, almenys tu també vas allà a tirar castells d'un mateix nivell. Evidentment sempre vas al màxim del que pots. Però... també és cert que sempre hi ha excepcions. Nosaltres hem, els anys anteriors hem aconseguit intercanvis en colles de set alt, com per exemple recordo Guissona l'any passat, doncs perquè hi ha una bona relació, ja portem molts anys fent això, i llavors s'aconsegueix, a base de parlar amb ells, de negociar amb ells, doncs, aquest tipus d'intercanvis. Però en tot cas hi ha aquests dos tipus, intercanvis i pagant, no? I a partir d'aquí, d'aquestes trucades, doncs vas confeccionar el teu calendari, no? Truques a... no sé, truques a Caldes, escolta, vull... tinc aquestes dates, m'agradaria que vinguessis per la Fira Artesans. Diuen, vale, vinc, tinc oportunitat. Jo tinc aquesta data, vale, doncs vinc. Llavors, la següent actuació, Sant Jordi, truques a aquesta altra colla, i així ens vas... omplint. Vas omplint tant les actuacions teves a casa teva com les actuacions seves i de l'intercanvi que facis, i també així ens vas omplint el teu calendari, no només actuacions a casa teva, sinó també d'actuacions a fora. Abans m'he deixat volent una actuació, que és la Fira de l'Estorp, que és la primera que fem a Mollet, serà el 17 de març, vale? A les 12 del migdia, dins del marc de la Fira de l'Estorp, que la fan els col·leccionistes, l'associació de col·leccionistes. Aquesta actuació és la primera de l'any, que farem a Mollet i que farem arreu, però no és de les típiques, perquè només fa 2 anys que la fem. L'any passat la vam començar a fer, va ser una actuació en la qual vam fer sols, i aquest any, doncs, tant, sobretot des de l'equip d'agenda, en Dani Contreras, en Carla, que el Rubén, el Marc Andela i jo mateix, doncs, sobretot el Rubén, que hi ha el Garla, que s'ho està currant, que s'ho està treballant, doncs, amb el conjuntament amb el Rubén van decidir, doncs, que no la féssim sols, vale? Serà una actuació amb 3 colles, que ja puc dir els noms, perquè està tancat, que és Castellers de Caldes i Castellers de Cerdanyola. Aquesta serà la primera actuació que farem. Hola, a tots de color verd. Serà la primera actuació que farem a Mollet, que farem Castellers a Mollet i a Mollet, dins de la Fira de l'Estorp, el 17 de març a les 12. I a partir d'aquí, doncs, vas... com bé deia, doncs vas confeccionant l'agenda. També pot ser que et truqui una colla, evidentment, també hi ha colles que et truquen a tu, igual que tu les truques a Caldes, o truques a Rubí, o truques a Santa Coloma, o truques a Cerdanyola, o truques a Xicots de l'Alcover, o a qui sigui, doncs ells et truquen també per omplir el seu calendari. I a partir d'aquí doncs vas omplint, i vas també, evidentment, tenir en compte el teu patró, el que jo deia abans. L'equip de junta i l'equip, sobretot l'equip de tècnica i l'equip d'agenda, aquí la junta poc pinta, decideix com vol omplir el calendari. Enteneu, si vol fer setmana sí, setmana no, si vol deixar, doncs mira, el mes de juliol deixem-ho buit perquè m'interessa no tenir actuacions per poder fer molts assajos i de cara a festa major. O podem omplir-ho tot i actuació cada setmana. Llavors això ho marca la junta, la tècnica i l'equip d'agenda, i a partir d'aquí doncs, es va omplint. No? Uh-huh. Evidentment, no sempre es pot aconseguir tot, perquè jo sé que, sobretot per diada, ja hem trucat a moltes colles de vuit alt, perquè a veure si poden venir. Moltes d'elles ho tenen ple, o... que és el problema també de les colles grosses. Sí, les colles grans acostumen a planificar amb un any d'antelació com a mínim. Per això, també des de l'equip d'agenda que actualment està treballant, Una de les coses que també ja està fent és intentar fer contactes de cara a possibles actuacions de l'any que ve. Vull dir, sabem que hi ha colles que ja ens han dit no puc venir aquest any, però si vols vinc l'any que ve. I dic, bueno, doncs en parlem durant aquest any, perquè pot ser interessant, evidentment, si una colla que ens interessi a tots, que sigui una colla que estigui bé de preu, etc., doncs pot venir de cara a l'any que ve, doncs perfecte. Llavors... és que hem d'acabar ara la primera part pel tema horari, hem de posar una miqueta de música. Si vols, ja ara després, a la segona part, ja continuem parlant d'això i ja doncs, continuem explicant el calendari que tindrem aquest any els Castellers de Mollet. I ara anem a posar una cançó que avui hem triat també una mica correcuita entre el Marc Cruz i jo, i hem triat una cançó Sent la nit dels Cabul Babà. Sent la nit que no no s'acabi mai, que demà, demà ja hauré marxat cel de nit. Que no s'acabi mai, que demà, demà ja hauré marxat. Crema un tronc i fa brassa, crema igual que jo per tu. El demà vindrà per emportar-me una mica més lluny. I no és fàcil haver-se'n d'anar. Mira, amor, de no plorar, però no ja saps que he de marxar. Oh, senyor, que no sigui veritat. Sent la nit, que no s'acabi mai, que demà, demà ja hauré marxat. Sent la nit, que no s'acabi mai, que demà, demà ja hauré marxat. Jo voldria no haver d'anar amb ell, però no ja saps que he de marxar. Oh, senyor, que no sigui veritat. Sent la nit, que no s'acabi mai, que demà, demà ja hauré marxat. Sent la nit, que no s'acabi mai, que demà, demà ja hauré marxat. Sent la nit, no s'acabi mai, que...